Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 10 Ocak Çarşamba. Yıl 2018, ay 1, gün 10, Kasım 64. 1439 Hicri Rebiülahir 23, 1433 Rumi Aralık 28. 1. İnönü Zaferi 1921. Çalışan Gazeteciler Bayramı. Günün sözü. Bir memlekette işini bilir, becerikli namuslular en az namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memleket için kurtuluş yoktur. İsmet İnönü. Günün tarihi 73 yıl önce bugün 10 Ocak 1945 yılında Teşrin-i Evvel, Teşrin-i Sani, Kanun-i Evvel ve Kanun-i Sani aylarının adları Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak olarak değiştirildi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Arauco, Furia Delgada, Copa de pólvora y sangre, ciudadela envenenada desgarrando su ropaje, fiel madera maltratada por la ráfaga y el beso, y las furias enterradas de tus muertos. Arauco, claro y solemne, bastión extremo de América, libro de sólido polvo, áspera flor salitrera, turbio vaso de cenizas que bebemos en vigilia para hacer de tus caídos otra espina. Fundamental, amorosa y plena. Tiempos duro de las demás, vino el hierro la cruz clavada, vino el fuego quemando a gritos, vino el viento con su emboscada, la emboscada con su presente. Presente con su hondonada, la hondonada de toda raza, el recuerdo que a tiempo. desarmado. Tanto rufián quebrándote los huesos. Tanta paciencia frente a tanta muerte. Tanto maldito arándote la espalda. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. La Araucana adlı şarkıyı dinleyerek başladık. Güne Patricio Mans ve Intim Illimani grubuyla beraber söylemekteydiler. La Araucana ya da Araucaniad diye bilinen bir epik şiir, destan İspanyolca'da Şili'nin İspanyol fatihleri tarafından ele geçirilmesi, fethedilmesinin destanını anlatıyor. Alonso de Ercilla yazmış ve İspanya'nın altın çağı, Siglo de Oro diye adlandırılan çağına gönderme yapılıyor. Bu şarkıda, destanda adı geçen de önemli bir kişilik Mapuche, Kızılderililerinin yerlilerinin lideri Caupolicán ya da Caupolicán diye biliniyor. 1558 yılında hayata veda etmiş, 16. yüzyılın başlarında doğmuş Şili'li bir şey. Ve epey bir mücadele vermiş ama daha sonra yakalanıp idam edilmiş. Onun için ölüm tarihi kesin olarak biliniyor. Çok büyük yararlılıklar göstermiş kendi halkı adına. Fakat ancak bu Şili'nin, İspanyol fatihlerin, konkistadorların büyük zaferini kutlayan bu destan sayesinde kendisinden haberi olmuş dünyanın. Mapuche'nin, Mapuche reisinin yaptıklarını gören, birinci elden gören şair de dayanamamış ve yazmış. Kendisi düşmanı saydığı bir şeye rağmen çok kahraman bulmuş onu, Caupolicán'ı. Onun için böyle bir şarkıyla başladık. Bakalım Galeano nasıl anlatıyor. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Saygı ve hürmet. Şili'nin Santiago şehrinin tam merkezinde Santa Lucia tepesinde yerli şef Caupolicán'ın bir heykeli yükseliyor. Daha ziyade bir Hollywood yerlisine benzeyen Caupolicán'ın yanında açıklamada şöyle: bu eser 1869'da Amerika Birleşik Devletleri'nde Son Mohikan romanının yazarı James Fenimore Cooper'ın anısına düzenlenen bir yarışma için yontulmuştur. Heykel yarışmayı kaybedince Mohica'nın ülke değiştirmekten ve Şilili olduğu yalanını söylemekten başka çaresi kalmamış. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, günümüze de bakalım kısaca, daha doğrusu tarihte bugünümüze. 1520'de Martin Luther kendisi elindeki papalık fermanını yakmış, Wittenberg'in Elster kapısı önünde yakmış. Exsurge Domini diye bir kendisini de aforoz eden şeyleri yakıp atmış. 1861'de bugün de Nguyen Truk şeylere karşı Güney Vietnam'da gerilla lideri kendisi ve Fransızların L'Espérance, Umut ya da Ümit adlı gemisini batırmışlar. Yani orada Fransızlar büyük bir yenilgiye uğradılar aslında. Birden fazla bu ilke olsa gerek. Nguyen Truk'un sömürgecilik karşıtı gerilla liderinin başarısı bu. Daha sonra Dien Bien Phu'da da büyük bir yenilgi daha alacak Fransız kuvvetleri. O ama 1900'lerin ortasında olacak. 1932'de bugün de Tayland anayasal bir monarşiye kavuşmuş. Evet. Hayırlı olsun. Tayland'la şimdi, ilgili epey bir bilgimiz var galiba. Evet. Yeni. Vajiralongkorn var şu anda hanedanın başında. Kendisi ilginç bir karakter. Ama Tayland başbakanı, cumhurbaşkanı pardon, daha doğrusu kralı hayata veda etti. Uzun bir ömür sürdükten sonra. Fakat bir başbakanımız var. Çok ilginç bir figür. Değil mi? Evet. Prayut Chan Ocha. Yeni kral da çok ilginç bir figür. Öyle değil mi? Punk. Tam bir punk. Öyle mi? Evet. Ama şey, yarıştıralım aralarında. Euronews'un olağanüstü bir haberi var. Pazartesi günü bir basın açıklaması yapmış evvelki gün. Eğer politika ve çeşitli uyuşmazlıklarla ilgili bir sorununuz varsa bu adama sorabilirsiniz demiş. Ve gitmiş. Adam dedi kendisinin birebir boyutlarda kesilmiş karton fotoğrafı mikrofonun önüne yerleştirmiş kürsüye. Dünya giderek daha sanal ve hoş bir hale geliyor doğrusu. Tam demokrasiden anlaşılan da bu olsa gerek işte, adam böyle anlıyor. Yani 2014'te darbeyle iktidara gelmişti zaten kendisi. Daha önce de bir ses teknisyeninin kulağıyla oynamış, bir kameramana muz kabuğu atmış. Sen maymunsun demek istiyor herhalde. Kaba bir mizahla hükümetini eleştiren gazetecileri de şaka yapmış. İdam ederim sizi demiş. Ha, ha, ha. Ne komik ve hoş, evet. Değil mi? Sokak şiddetine son verdiği düşünülüyor. O yüzden de büyük halk desteği görmüş. Fakat son zamanlarda hükümet sahip olduğu baskıcı ve şeffaf olmayan politikaları sebebiyle çokça eleştiriliyormuş. Hırsızlık, yolsuzluktan bahsediliyor. Ekim'de de genel seçime gideceğiz demişti. Ama daha önceki vaatlerinin hiçbirini tutmadığı için, her seferinde seçimleri de ertelemek için çeşitli sebepler gösterdiği için bundan da şüpheleniliyormuş. Ama onu darbeden sonra halk desteklemiş, şiddeti düşürdü diye. Tıpkı sana şeyi hatırlatıyor mu, bu Duterte'yi? Duterte, evet. Filipinlerin ilginç başbakanı olan. 16 yaşındayken daha birisini bıçakla öldürdüğüyle övünen, sayısız insanı öldürmekle övünen birisi. kimi Türkiye Cumhuriyeti 1980'leri görmüş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da hatırlayabileceği ya da genç nesilleri hatırlatabileceği dönemleri de aynı zamanda biraz benzetme niteliğinde koyabiliriz bu masanın üzerinde. O zamanlarda da işte sokakta şiddet bitti şeklinde yapılan açıklamalarda şiddetin aslında sokakta bitmiş olması, şiddetin bitmiş manasına gelmediğini hatırlatmak gerekiyor belki de bu insanları da. Yani o kadar işkence, o kadar infaz, o kadar kötü muamele, o kadar insan hakları ihlalinin sokakta görmeseniz bile olmadığı manasına gelmiyor bu. Cezaevleri insanlarla doluydu ve orada işkenceler devam ediyordu. Ama sorduğunuz zaman büyüklerinize Kenan Evren geldi ve aynı zamanda sokaklardaki sağ sol şiddeti bitti şeklinde açıklamalarda, daha doğrusu cevaplarda alabilmeniz mümkün oluyordu yakın bir zamana kadar. Hala öyle belki de. Var değil mi öyle insanlar? Vardır ya. Yok canım. Vardır canım. Canım. Vardır ya. Şey 12 Eylül tabii muazzam bir şeyle de şiddetle, işkencelerle ve basına ve hür düşünceye büyük darbeler indirmekle de çok iyi bilinen bir şey. Anayasa Mahkemesi'nde kararı vardı. Milliyet yazarı Gökçer Tayıncıoğlu Anayasa Mahkemesi'nin 12 Eylül dosyalarının zaman aşımı uğraması yönünde karar verdiğini yazmıştı. Geçtiğimiz hafta Anayasa Mahkemesi 12 Eylül mağdurlarının dosyalarını hak aramak için pasif bir tutum sergiledikleri, gerekli üzerini göstermedikleri için zaman aşımına uğraması yönünde karar verdiğini söylemişti Tayıncıoğlu. Evet, öyle bir durum yeterince hak aramadılar diye. Sadece tabii, 27 yıl falan sürdü hak aramaları. Evet. Ailelerin özellikle de İlhan Erdost gibi hapishanede öldürülen insanların durumundan bahsediyoruz. Ama aynı şeylerde konuşuyoruz şimdi. 12 Eylül'deki o tek tip kıyafet tartışması şu anda da aynı şekilde devam eden tartışmalardan bir tanesi. Çok da fazla bir şey değişmemiş pek gibi duruyor. Pek tartışılacak bir halde yok. Kesinlikle reddedeceğiz diyorlar. Büyük bir şiddete ve direnişe yol açacağı konuşuluyor. Onunla ilgili de çok ilginç o efsanevi fotoğrafın içinde bulunanlardan birisiyle yapılmış çok ilginç bir mülakat vardı. Duruşmaya iç çamaşırlarıyla çıkanlardan evet, bahsediyorsunuz. Ne biçim bir büyük şey işkenceye uğradıklarına dair. Neyse onları da konuşuruz. Yani hala da işkence iddiaları var. Yani cezaevlerinde işkence iddiaları araştırılsın diyen milletvekilleri de var. Bu önergeler karşısında sessiz bir şekilde kalıp belki de reddedecek olan aynı şekilde partiler ve hizipler de var. Daha sonuç alınmadı değil mi? Galiba. Evet, pek soruları karton mankene sorun diyerek hakaret etmiş. Tayland'ın kayıp başbakanı, soyut haberlere devam edelim istersen biraz. Tabii. Tayland'ın hapis cezasına çarptırılan ama kısa süre önce ülkeyi terk ettiği bildirilen eski başbakanı Yingluck Shinawatra bulunmuş. Neredeymiş efendim? İngiltere'deymiş. Aa, çok şaşırdım. Yolsuzluğu önlemediği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılıyor ama kısa süre önce ülkeyi terk eden eski başbakan Yingluck Shinawatra. Deutsche Welle Türkçe'nin haberi bu. Tayland'daki askeri hükümet salı yapmış bu açıklamayı. Ve sorularınızı karton mankenime, benim fotoğrafıma sorun diyen adam var ya. Evet. İşte o onun hükümetini yaptığı açıklamada 5 yıl hapis cezası var. İngiltere'ye kaçtı. Teyit ettik demiş. Kaçırmışlar yani. Eski başbakan ülkede olmadığı sürece gıyabında yargılanmış ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış zaten. 50 yaşında. 2017 Ağustos'unda Tayland'dan çıkmıştı. Geçerli bir pasaportu olmadan ülkeyi nasıl terk ettiyse hala netlik kazanamamış yalnız. Farklı bir ülke pasaportu kullandı tahmin ediliyormuş. İlk kadın başbakanıydı bu Yingluck Shinawatra'nın. Ülkeyi milyarlarca dolar zarara uğratan pirinç sübvansiyonu ile ilgili yolsuzluğa karşı gerekli önlemleri almamakla suçlanıyormuş. Ama yenisi alacak herhalde. Bu böyle. Evet. Bu yolsuzluk meselelerine gelince Netanyahu'nun oğlunu biliyor musun sen? Yair Netanyahu. Fotoğrafını görmüştüm ama kaç genç bir arkadaş değil mi? Genç. Senden genç olmasın? Evet, senden güzel de olmasın. Gayet hoş, genç, yakışıklı, güler yüzlü bir zat. Babadan genç, kaybediyor. Delikanlı. Efendim? Babadan kaybediyor. Evet, yani bir arkadaşına övünürken yakalanmış. Babam senin babanla acayip iyi bir iş bağladı demiş. Fısıldayarak. Onlar mikrofonlar açık kalmış yalnız. Benjamin Netanyahu'nun Bibi diye de bir kısaltılıyor. İsrail Başbakanı. Bunun bu bir ses kaydıymış. Yair babasının 20 milyar dolarcık ufak bir olay. Kaç? 20 milyar dolar canım. Bir doğalgaz zenginin yararına bir iş çevirmiş. Bu konuşma nerede geçiyor? Bir sözüm meclisten dışarı, yani beni dinleyiciler de bağışlasınlar, genç olan bir striptiz kulübündeymiş arkadaşıyla beraber. Kadınların söylemesi ayıp, soyunduğu bir yerde. Ve zengin aileleriyle, Netanyahu ailesinin zaten haşna pişna halinde, yani sıkı fıkı ilişkiler olduğunu da söylüyor. Çok sayıda şey vardı. İsrail televizyon kanalına göre Yair Netanyahu çocukluk arkadaşlarından biri olsa gerek, Ori Maymon'a, o da Kobi Maymon'un oğluymuş, bir gaz, doğalgaz zengini, İsramco. Sen İsramco'yu biliyor musun? Duymadım efendim daha önce. Çok duysan iyi olur. İsramco çok büyük bir şirket. Tamar denen dev gaz depolarının üstün sahibi olan şirket. Onun babası, yani çocuğun babası Maymon, ortağı işte bunun. Ses kaydında neler deniliyormuş, onu da söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Sabah gazetesinin internet sitesinden aktarıyorum. Demiş ki oğlan Yair Netanyahu, kardeş yanındaki arkadaşına demiş tabii bunu, gece kulübünde hesap ödetmek için babasının şeyini kullanıyor, bu anlattığınız hikayeyi kullanıyor. Kardeş, sen benim için harcamalısın. Babam senin baban için harika bir anlaşma yaptı. Knesset'te bunun için mücadele etti. Kardeş, çok özür dilerim. Kardeş, babam senin için 20 milyar dolarlık anlaşma ayarladı. Sen benim için 400 şekel ateşleyemiyor musun demiş. Kötü 400. Çevir yalnız, kusura bakma. Ben okuyorum. Kanka diyor. Kardeş demiyor mu? Kanka. Kanka. Kanka demiş. O zaman şöyle yapayım. Kanka, babam senin için 20 milyar dolarlık anlaşma ayarladı. Sen benim için 400 şeker ateşleyemiyor musun diye konuşmuş kendisi. 400 şeker de 436 lira. Ya başbakanın oğluyla beraber yemeğe çıkacaksınız. Ardından 400 liranın hesabını yapacaksınız. O da ayrı hikaye. Yani. Çocuk haklı. Yair. Yair haklı bence. Kaç yaşında? 26 yaşında. 26 yaşında mı? Evet. Genç gösteriyormuş. Benden genç göstermesin. İşte bu şimdi yalnız Avustralyalı İş adamı da var bir tane, James Packer diye. Yair Netanyahu ile ilişkileri zaten büyük dedikodulara yol açmış. İsrail'de ortalık birbirine gitmiş. Netanyahu ailesi yalnız bütün bunlar cadı avıdır, hepsi yalan diyorlar. Yalnız ses kaydının yayınlanmaması için büyük gayret göstermişler. Aynısını Trump da kitap için yapmıştı. Evet. Hepsi yalandır deyip büyük gayret gösteriyorlardı yayınlanmaması için. Ama yayınlanmış galiba. Ayrıca Yair'le ilgili bir ufak daha bilgim var. Neymiş? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki neonaziler çok seviyorlar kendisini. Solcular neonazilerden daha tehlikelidir demiş genç oğlan. Evet, işte onun için seviyorlar genç oğlan Yair. Ve şeyi de göstermişler. En büyük düşman olarak da kimi gösteriyorlarmış? Daily Stormer diye bir aşırı sağcı web sitesinde oluyor bütün bunlar, gazetede. Evet. Haklı yani. Tarihe baktığı zaman da haklı. 1945'te neonaziler kurtarmıştı Hitler'den onu. Sovyetler Birliği evet. Yerine. Tarih bilgisini de gayet iyi ve net bir şekilde veriyorlarmış İsrail'de. Bunu da öğrendik. Yahudi düşmanı. İşte Yahudi düşmanının şeyi diye fotoğraf da koyuyorlar. Kimin? George Soros milyarder ve yardım kuruluşlarını yürütenlerden birisi, bayağı bir böyle kıvrık burunlu filan bir ailenin düşmanları arasında gösteriliyor. Gerçekten İsrail'de bu tarih eğitimi nasıl veriliyor? Oğlan Yair demiş ki Antifa ve Black Lives Matter tıpkı Nazilerin geçmişte olduğu gibi güçlenerek geliyorlar şeklinde bir açıklama yapmış. Nereden bahsediyor? Kimler? Nerede oluyor bu olaylar? Vallahi yani en fazla okutulan bir yerlerden bir tanesi değil midir? Nazilerin nasıl iktidara geldiğine dair çeşitli hikayelerin ve aynı zamanda tarihi parçaların okutulması gereken yer ya da okutulduğu yer İsrail değil midir? Tarih yeniden yayır nerede okumuş? O da mı yurt dışında okumuş? Tabii. Katsayı problemine o da mı katılmış? Yeniden yazılıyor tarih şimdi. İsrail'de var mı katsayı problemi? Sanal tarih üzerine çalışıyoruz. Bu arada birazdan İsrail'le ilgili de çok ilginç bir yazı var. Ona da değinebiliriz. Jonathan Cook yazmıştı. Bu Orta Doğu bölgesinin önemli yazarlarından Britanyalı yazar. Ona da değiniriz. Martha Gellhorn özel ödülünü de kazanmıştı gazetecilik konusunda Jonathan Cook. Ama ona geçmeden şunu söyleyelim. Trump bol bol bahsettik ya. Şeyi bitirdi. 250 bin Salvatorlu'nun El Salvador'dan gelen göçmenlerin yasal olarak ülkede kalmasına son verdi. Bu günün en önemli ve felaket haberlerinden bir tanesi. TPS deniyor buna. Yani geçici olarak koruma altındaki statüye son veriyor. Yani legal olarak ülkede Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamalarına, çalışmalarına izin verilmiyor artık. 2001'de çıkarılmış bir kanun ve yani bu şeyin üzerine El Salvador'da muazzam bir zelzele olmuştu, deprem. Ondan sonra da 250 bin kişi gelmişti. Şimdi 18 ayları var. Ya Amerika Birleşik Devletleri'ni terk edersiniz ya da ya da demişler. Yani ülkede kalamazsınız diyorlar. Bu tabii 200 binde çocukları, 200 bin kadar da çocukları var. Kaç insan ediyor şu anda yani? 450 bin. 450 yani çocuk... bin insan gitmediği takdirde ne olacak? Tarihin en büyük tahliyesinden bir tanesi mi yaşanacak? Gemilere dondurup ya da uçaklara dondurup. Hapse girecekler. 450 bin kişiyi hapse koymak da gayet karlı bir iş Amerika Birleşik evet. Devletleri'nde. Şimdi 250 bini hapse girebilir. Bunların çocuklarının var çünkü korumaları. Fakat onlarla da konuşmuşlar. Geri nereye gidecekler diye soracak olursan, sual edecek olursan Salvador'a gidin diyorlar işte, kendi ülkeniz. Kaç senedir orada yoklar peki? 20, en az 20, hatta 25'e kadar yolu var. Çeyrek yüzyıldır hiç gitmemiş olanlar da var. Çünkü korkunç bir iç savaş, deprem, şiddet, hepsinden kaçıyorlar ve yoksulluktan. Burada da hepsi işte geçen sene Trump yönetimi ayrıca 3 ayrı ülkeden daha Haitili, Nikaragualı ve Sudanlıların da derhal gitmesi gerektiğini söylüyorlar. Şimdi bir de yeni kural daha çıkarıyor. 800 bin Dreamer denen bir şey var, hareket var. 800 bin belgesi olmayan, ruhsatı, çalışma belgesi falan olmayan göçmen var. Onları da atmak istiyor. Toplam onlar da 800 bin katarsan yaklaşık 1 milyon 250 bin kişiyi çıkartmak durumunda. Ayrıca yoksa bunlar gitmezse, çıkmazlarsa DACA'yı da uygulamam diyor. Deferred Action for Childhood Arrivals diye bir şey bu. DACA dedi. Kısaltması DACA. Yani çocukken gelenlerin çıkar... hakkında hukuki bir işlem yapılmamasını öngörüyor. Onu da kaldırırız diyor. Duvar istiyorum diyor. Biliyorsunuz duvarı aşırı sağcı, aşırı göçmen düşmanı şeyler. Beyaz Ev'in danışmanlarından Kurmay Başkanı John Kelly de daha önce İç Güvenlik Bakanı'ydı. Tamamen toplantıda şey yapacak. Bunu daha iyisini yapacağız diyorlar. 2020 seçimlerinde başkanlığa aday olacağını öneri sürülen ünlü sunucu Oprah Winfrey'de meydan okumuş Trump. Yenerim onu demiş. Çok eğlenceli olur demiş. Ama seçime gireceğini zannetmiyorum benim karşımda diye de bir açıklama yapmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda başkanlık seçimleri için televizyonda en fazla reytingi olan kişiler konuşuluyor. Donald Trump ve Oprah gibi. Oprah Winfrey yalnız oldukça güçlü bir konuşma yaptı. Evet. Yeni hareketi, zaman tam zapt dedi. Fevkalade etkileyici bir konuşmaydı. Siyah haklarının falan. Yani seçime katılıp katılmaması önemli değil ama kuvvetli bir hak savunucusu olarak ortaya çıktı. Şimdi bir başka kuvvetli hak savunucusu da şey, şunu da söyleyeyim öyle bitirelim. Yani bu El Salvadorluların çocuklarıyla konuşmuş Demokrasi Now'dan. Çok güzel ayrıntılı mülakatlar var. Çocuklar diyorlar ki, yani bizim koruma hakkımız var ama biz annelerimiz babalarımızınla şey, onların geçim sorunu değil, duygusal bir mesele. Biz nasıl bırakırız annelerimizi, babalarımızı, hayatlarında gitmedikleri, görmedikleri, 20-25 senedir görmedikleri yerlere nasıl göndeririz, biz ne yaparız bilmiyoruz diyorlar. Ve aramızda duygusal bir bağ var diyorlar. Çok önemli bir durumla karşı karşıyalar. İsrail de bu arada biliyorsun şeyleri çıkarıyor işte, Eritrelileri ve Sudanlıları filan. Oradan siz de gidin, nereye giderseniz gidin diyorlar. Fakat bir de 16 yaşındaki bir kız çocuğu var, Ahed Tamimi. Türkiye'de çok fazla insan tanıyor o küçükken çekilen videosundan ötürü, İsrail askerleri karşısında gösterdiği tavırdan ötürü. Evet, ve uzun süreden beri yapıyor. Yani evet. 6 senedir falan, 10 yaşından beri yapıyor. Şimdi Jonathan Cook, demin sözünü ettiğim gazeteci, çok önemli bir, bence ilginç bir analiz getirmiş. Ve diyor ki Gandhi'ye layık bir ders öneriyor diyor Ahed Tamimi İsraililere. Çünkü yani 16 yaşında herhalde hiç öyle bir fikri yoktu, bir Mahatma Gandhi ya da Nelson Mandela olmak gibi, öyle bir sembol olmak gibi diyor. Fakat sömürgeleştirilmiş insanlar, bu onları ezen çürümüş toplumun o çürük değerlerine karşı muhakkak iyi bir figür bulmayı başarırlar. Her zaman böyledir diyor. İşte onlardan ikisi de Mahatma Gandhi Hindistan'da İngiliz sömürgeciliğine karşı, Nelson Mandela da apartheid politikalarına karşı Güney Afrika'da gayet uygun düşüyor diyor. Yani iki tane tepeden tırnağa silahlı İsrail askerine tokat attı diye, yani böyle koluna vurdu diye o videosu viral olan bir video var, her tarafta gösterilen. Batı Şeria'da Nebi Salih Ramallah yakınlarında bir kasabada. Annesi de şeydeymiş, Neriman da gözaltındaymış annesi. Neden biliyor musun? Neden efendim? Bu olayı filme aldığı için. Filme almak da yasak, hapse giriyorsun. Ama video şey olmuş, yani 15 yaşındaki kuzenini yüzüne ateş ettikleri ve ağır yaraladıkları için askere vuruyor. Ve kendi evinin avlusunda oluyor bu asker, evet. Silahlı askeri. Ve daha sonra da görülen, öğrenildi ki ilk önce asker vurmuş kıza da zaten. Kameraları gördüğü zaman da hemen savunma pozisyonuna, evet. Hiçbir şey yapmamaya çalışıyor. Aynen öyle. Fakat ya İsraillerin pek haberi olmayabilir diyor bu Filistinli okul çocuğu diyor. Bayağı ciddi bir sosyal medya ikonu haline geldi diyor. Filistinliler ve bütün dünyadaki aktivistler için iyi bilinen birisi diyor Jonathan Cook yazdığı yazıda. Bunu da Common Dreams'de okuyoruz. Yani biz, hatta bazı şeyler böyle çok dağınık sarı saçları var ve çok keskin bakan mavi gözleri var. Sürekli olarak kendisinin böyle iki katı askerlere karşı meydan okuyan bir tavrıyla çok tanınan birisi diyor. Hatta bir tanesi İsrailli bir barış aktivisti kendisini Filistin'in jandarkı diye nitelemiş. Fakat İsraillerin pek azı bu aşkı besliyor ona karşı diyor. Çünkü İsrail'in çok militarize, askerileştirilmiş ve maskülen, erkeksi kültürüne ciddi bir şey, darbe vurmakta kendisi diyor. Ayrıca da başka bir şey değiştirdi diyor. Yani bir yalanı ortaya çıkardı. İşte Filistinli çocuklar ne yapar? Taş atarlar, başka bir şey yapmazlar derken hiç öyle değil. Sürekli olarak Nebi Salih Filistin'deki kasabalar, Filistin kasabaları, köyleri sürekli olarak askerlerin işgali altında. Zaten umur adiye, gündelik hayattan olaylar diyor. Çocuklar gecenin bir yarısında yataklarından çıkarıp sürüklenerek götürülüyorlar gözaltına. Bu her zaman olan bir şey diyor İsrail'de. Ve Ahed'de bu oldu diyor. Geçen ay zaten alıp götürdüler işte askerlere. Tokat attı diye, koluna vurdu diye. İnsan hakları grupları sürekli olarak belgeliyorlar çocukların nasıl dövüldüğünü ve işkence edildiğini. Yani şöyle bir şey, bu rakamı öğrenmek istiyor musun? İsrail askeri mahkemelerinde yargılanıyorlar taş attın diye. Yüzde oran olarak ne kadar mahkum ediliyormuş bu Filistinli gençlerin? Yüzde, bir yüzde ver bana. Öyle bir bakıyorsunuz ki 70'ler gibi. 80? Güldürme beni, güldürme. 90? 99. %99'u mahkum oluyormuş şey çocukların, Filistinli çocukların. Ve bunlar da şanslı olanlar diyor. Hı. Jonathan Cook. Çünkü son 16 yıl içinde İsrail ordusu ayda kaç kişi, kaç çocuğu öldürüyor, öldürmüş istatistiklere göre? Onu bilemeyeceğim. 11. 11. Her ay. Bu, yani İsrail'in en büyük kendisine olan en sevdiği imaj nedir? Davud değil mi? Goliat'a karşı, Calud'a karşı. Yani bir zamanlar da öyleydi. Evet, hala öyle. Hala öyle mi? Tabii. Bir numaralı simge. İşte o imgeyi ve simgeyi mahvediyor diyor. Çünkü İsrail'i bu videonun ortaya çıkmasından beri iyice kapsamış olan bir öfke fırtınasını da açığa çıkarttı diyor. İsrailli politikacılar mesela Naftali Bennett, Eğitim Bakanı, Ahed'in bu suçundan dolayı, şöyle koluna vuruyor ya, evet, bu suçtan dolayı bütün ömrünü hapiste geçirmesi gerekli bulmuş. Naftali Bennett öyle demiş. Eğitim Bakanı kendisi. Böyle bir eğitim öngörmüş. Kültür Bakanı Miri Regev var. Kendisini daha önceden tanıyoruz. Bir hanım o. Ve çok eski ordu sözcülerinden biri. Ahed beni, bizzat beni şey yaptı bu davranışlarıyla diyor. Hakarete uğradım. Bunun intikamı gerekir filan demiş. Ve ulusal bir utanç vesilesidir demiş. Ama en çarpıcı iki şeyi söyleyeceğim. Yaron London diye birisi var. Televizyonda sunucu, çok tanınmış birisi. Ya peki ben çok şaşırıyorum demiş Yaron London televizyon kendi programında. Neden çekindiler, silah kullanmadılar bu 16 yaşındaki kıza karşı? Buna mı izin vereceğiz artık demiş yani. Yani niye, korkaklıktan olabilir mi demiş askerlerin şey almasın. Televizyonda söylüyor bunu Yaron London. Ama en korkuncunu sona sakladım tabii. Buyurun efendim. Ben Kaspit. Ben Kaspit kim? Önde gelen İsrail analizcilerinden bir tanesi. Bir İbranice yazdığı bir şeyde, köşe yazısında demiş ki bütün İsraillilerin kanını kaynattı artık bu demiş, bu sondur demiş. Ve karanlıkta tanık olmadan, kamera olmadan tutulmalı, ona ne yapılması gerektiğini söylersem ben de çok ağır ceza alırım, söylemeyeceğim demiş. Yani 16 yaşında bir kız çocuğuna İsrail hapishanelerinde tecavüz edilmesi gerektiğini büyük bir serin kanlılıkla söylüyor. Peki Kaspit'e ne olmuş dersin bu konuşmalarından, bu yazısından sonra? Zam. Aşağı yukarı yani görevine devam ediyor. Hiçbir şey olmadı diyor. Bugün aynı zamanda Nobel Barış Ödülleri'nin de yıl dönümü, verilmeye başlamasının yıl dönümü. 1947 yılında Holokost'tan kaçan Yahudileri desteklediği için Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen American, tam olarak ismini bulayım yalnız söylemeyeyim. Neydi ya? American Friends Service Committee adlı örgüt bugün, yani geçtiğimiz hafta itibariyle daha doğrusu, İsrail yönetiminin yasaklı örgütler listesine dahil edilmiş. Neden? Tahmin ediyorum ama olsun, sen söyle. İşte yapılan açıklama şöyle: 1947'de Holokost'tan kaçan Yahudileri desteklediğimiz için Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştük. İşgal edilmiş Filistin topraklarında ve tüm dünyada güce karşı doğruları söylemeye ve barış ve adaleti savunmaya devam edeceğiz. İsrail'in bir ayrıcalığı yok denilmiş. Bütün insanlar, Filistinliler de dahil, güven ve barış içinde yaşama, insan haklarına saygı duyulması hakkına sahipler. 51 yıldır İsrail işgal edilmiş topraklarda onların en temel insani haklarını uluslararası hukuk karşısında reddediyor. İsrail Yahudileri tüm sivil, politik, refah ve güvenlik haklarını yaşarken İsrail kontrolü altındaki Filistinliler bu haklardan ve öncelikliklerinden çok azını ve ya da hiçbirini yaşamıyor dedikleri gerekçesiyle İsrail'in kara listesine girmişler. Ama bu örgüt de aynı zamanda Nobel Barış Ödülü kazanmışlar Holokost'tan kaçan Yahudileri kurtardıkları gerekçesiyle. Farkmaz. Öyle mi? Evet. Gideon Levy de çok tanınmış İsrailli yorumcu. Hükümetin pek politikalarını benimsemeyen, bu işgal politikalarını önemli yazarlarından Haaretz yazarı Gideon Levy de demiş ki, İsrailliler Filistinlilere sadece roket, tüfek, bıçak ya da taş kullanma hakkını yasakladıkları gibi askerlerin koluna vurma hakkının da yasak olduğunu söylüyorlar. Bu da isyandır diyorlar diyor. Ve yani Filistin otoritesinin, Mahmud Abbas'ın da kabul ettiği güvenlik işbirliğine uygun düşmüyor yaptıkları. Hmm. Ya öyle işte, yani bir militan, bir sivil itaatsizlik aslında. Yani sen Filistinlerin bey efendisi değilsin anlamına geliyor diyorlar. Yani pasif ya da nazik olmak zorunda değil diye bitirmiş yazısını Jonathan Cook. Korkusuz, çatışmacı ve şeyin, işgalcilerin, sömürgecilerin şeyini de planlarını da bozacak şekilde olmalıdır. Ama en önemli yapması gereken şey de kendi yüzüne, işgalcisinin ve sömürgecisinin yüzüne ayna tutmasıdır diyor. Tarih her zaman böyledir. Şeyde İsraillilerin pek çoğunun ruhunda bu erkek ve şiddet kullanıcısı tavrı, silah tavlayan tavrı birdenbire ayna tutup gösterdi. Bu da ancak Gandhi ya da Mandela gibilerin yaptığı bir şeydir demiş. Common Dreams'de okuyabilirsiniz Jonathan Cook'un yazısını. Yani Gandhi'ye layık bir ders başlığını taşıyor. Ahed Tamimi'nde adlı 16 yaşındaki kızın şeyi Jonathan Cook. Kendisi de Britanyalı bir gazeteci. Yıllardan beri takip ediyoruz. Biliyor musun, şeyi tam bilemiyorum ama kendisi de Yahudi olabilir. Jonathan Cook, ama bunu emin değilim. Bakmak lazım. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo ve Açık Gazetesi onun. Devam ediyoruz. Biraz da havadan sudan bahsedelim. Yalnız öncelikle bir deprem haberimiz var. Büyük bir deprem. 7.6 büyüklüğünde Karayipler'de meydana geldi. Tsunami uyarısı da verilmiş Puerto Rico ya da Porto Rico için ve Amerika Birleşik Devletleri ile Britanya'ya ait Virgin Adaları'nda da. Ne? Virgin, evet, adalarında. Porto Rico'da, Virgin adalarında, vergi cennetlerinde de 7.6 büyüklüğünde bir Richter ölçeğine göre çok büyük bir deprem. Ve iki de büyük kasırga orayı perişan etmişti. Şimdi bir de bu geliyor. Zaten paralarını da katiyen yatırmamış. Hiçbir yardım falan da yokmuş. Sürünüyorlar Porto Rico'lular. Onu da söyleyeyim. Meydan okudukları için reise. Yani pardon, Trump'a demem lazımdı. Böyle bir durum var. Barra Patuca, Honduras'ın kuzeydoğusunda 200 kilometre ve Cayman Adaları'nın 300 kilometre güneybatısında olmuş bir depremden bahsediyoruz. Daha fazla, yani en az 1 metre büyüklüğünde karaya vuracak büyük dalgalardan korkuluyor. 1 metrede çok büyük gibi görünmese de çok zaten tahrip olmuş bir adalarda, ülkelerde çok büyük şey yaratabilir. Şimdi bu sıcak dalgalarının mesela ne kadar korkunç haller aldığını son zamanlarda veren bir sürü habere rastlıyorduk ya. Avustralya'da tenis turnuvalarının yarıda bırakılmasına falan yol açan maçların sıcaklığı 47.5'a varan 47.3 Celsius falan. Avustralya'dan bir şey geldi. New South Wales eyaletinden Campbelltown diye bir yerden 200 kadar yarasa kaynayıp ölmüş. Evet. Beyinleri kaynamış. Gördüm. Gördün değil mi? Fotoğrafları var. Çok acayip. Sıcak dalgasına dayanamamışlar ve resmen açıkça söylemişler. Yani bu şey türü, Pteropus poliocephalus, gri kafalı uçan tilki deniyor türe. Yarasalar dayanamamış sıcağa. Yetkililerin su ulaştırdığı 100 kadarı da kurtarılmış. 500 ölmüş ama. Öyle mi? 500 mü? Bendeki 200'dü. Benim Life Science dergisinden ama birkaç gün önceki bir şeydi. Stephanie Pappas vermişti. Yani fotoğrafta haşlanıp telef olan 500 yarasa görülüyor diye, evet, not düşürmüş. Evet. Besbelli ki artacak. Maalesef feci bir durum var. Yarasalardan denizlere geçelim. Havalardan denizlere. Gene o Avustralya'dayız. Queensland, yani Yeni Zelanda filan. Oralarda turizm bitebilir demişler. Altın sahili denen, Gold Coast denen yerde. Neden? Çünkü deniz anaları geliyor. İrukandji deniz anaları çok öldürücü. Yani Profesör Jamie Seymour var. Bunu Avustralya Associated Press'inden aldığımız bir haber bu da. Ve şey demiş, yani bir çocuğu sokmuşlar Mulluba şeyinde ve çok feci sonuçlar, bütünüyle plajları kapatabiliriz demişler ve olduğu gibi turizm çökebilir demiş toksikolog, toksin uzmanı James Cook Üniversitesi'nden Jamie Seymour söylemiş bunu. Ki geçtiğimiz aylarda da yayınlanan bir başka makaleye göre dünya üzerindeki en güçlü canlılardan biri olarak görülmüş deniz anaları, organizmanın bilinenden de verimli olduğu ortaya çıkmış yeni bir araştırmayla beraber. The Conversation dergisinde yayınlanan araştırmada dünya genelindeki bütün okyanuslarda deniz analarının yaşayabildiği söylenmiş. Şu anda dünya genelinde canlı deniz anası sayısı bilinmiyormuş. Ancak yalnızca okyanusların ilk 200 metrelik alanını kapsayan mezopelajik katmanda 38 milyon deniz anası yaşıyormuş ve sürekli artıyorlarmış. Ve ölmüyorlar. Yenmiyor da. Değil mi? Yenmiyor da, ölmüyor da. Evet. Ölümsüz yani. Aslında. Bölüyorsunuz, şey oluyor, çoğalıyor. Evet, çok acayip bir şey ve sıcak dalgasının artmasıyla, yani küresel ısınmaya bağlamışlar bunu da. Yani şeylerin, yarasaların beyinlerinin kaynayarak resmen kaynadılar demiş uzman kişi, konuşmuş yarasalar için. Dediğin gibi 500'ü bulmuş. Kate Ryan işte bunun şey uzmanıymış. Campbelltown yarasaları üzerinde çalışmalar yürüten Kate Ryan, resmen beyinleri şey oluyor, bir süre sonra sıcaktan dağılıyorlarmış ve düşüp ölüyorlar. Beyinleri kaynadı demektir diyor. Bu irukandji yarasaları da bayağı stinger diyorlar bunlara, stinger ya da, yani sokuyor ve çok öldürücü şey olabiliyor. Böyle bir, bu konuda zaten dünyanın en büyük uzmanlarından biri, şimdi şu anda adını hatırlayamıyorum maalesef, Beysun Gökçin'le konuşmuştuk, kitap üzerine de bir inceleme okumuştum. Zaten dünya okyanuslar yarasal, deniz analarının olacak bu gidişle diyordu. Özellikle sosyal medyada denizin kıyısına vuran, bu konuyla ayrı, doğru, deniz analarından ayrı bir şekilde söylüyorum bunu. Sosyal medyada paylaşılan videolar bu aralar çok fazla olmaya başladı. Hangi videolardan bahsediyorsun diye soracak olursanız, intihar eden büyük vatozlar, balinalar, aslında köpek balıkları da aynı şekilde var. Çok fazla bu videolar paylaşılmaya başlandı. Normalde ben takip ederim bu tip videoları. Ama bu son zamanlarda gördüğüm en fazla yayılan şeylerden bir tanesi. Türkiye'de de oluyor böyle şeyler. Hatırlarsanız geçtiğimiz ay Maltepe'de onlarca vatoz, kalkan, kalamar kıyıya vurmuşlar. Evet. Şimdi hatırladım, uzmanın, dünyanın bir numaralı aslında uzmanı sayılıyormuş bu konuda. Deniz anaları filan konusunda Lisa N. Gershwin adlı çok büyük bir kitap yayınlamıştı ve yani okyanusların sonunu, ısınma ve dolayısıyla da şey getirecek diyor, deniz anaları yani hayatı bitirecek diye. Çok ciddi bir araştırmaydı, enine boyuna açık denizde de konuşma fırsatı bulmuştuk epey zaman önce, belki yeniden konuşmalıyız. Oradan şeye geçelim, başka kıtalara geçelim. Sahra'ya geçelim. Sahra. Evet. Uf. Herkes şaşırıyor bu aralar. Evet. Sahra'da olan onları. Aynı Safra bölgesinde Afrika'da, Cezayir'in kuzeydoğusunda bir yer ve son 40 yıl içinde sadece 5 defa görülen bir büyük kar manzarası var orada. Şaşırmış durumda. Yani bütün böyle turuncu renkli sarı şeyler kara boyanmış. Müthiş güzel bir fotoğraf aslında estetik olarak, ama ürpertici de, insanın şeyi bayağı ciddi bir şekilde yarım metreye yakın kar düşmüş. Yani evet. Çok acayip. 15 inç diyor işte. Çarparsan 2.54 ile ne çıkar bilmiyorum. Ama öyle bir şey çıkar. Ve yani geceleri donuyor, gündüzleri de yaşanamayacak kadar sıcak, canlıların yaşamasına izin vermeyecek kadar, çok az sayıda canlı yaşayabiliyor. Sahra aşırı derecelerden mustarip. Ama artık şimdi asıl problem tabii nem, sıcaklık değil diyor bir araştırmacı, Stefan Kröpel'in Köln Üniversitesi'nden söylemiş bunu. Yani Sahra Amerika Birleşik Devletleri büyüklüğünde ve çok az istasyon var, meteoroloji istasyonu, ama bilmemiz lazım çünkü bu da geleceğimizi çok ciddi şekilde şey yapabilecek, etkileyecek bir şey diye. Yani inanılmaz, akıl almaz, sihirli, sansasyonel falan diye anlatanlar var. Kamil Sekuri diye birisi orada yaşamış bir adam, böyle şeylerin karlı kum tepelerinin arasında dolaşınca kendini Mars'ta ya da Uranüs'te sanıyorsun demiş. Ama onun heyecanını anlıyorum, ama genel gidişat açısından bakıldığında pek parlak bir sonuç olmayabilir. Gene oralarda kalalım. Güney Afrika'da Cape Town'da da gelmiş geçmiş, yani yakın tarihin en büyük kuraklığı devam etmekte. Yani inanılmaz fotoğraflar var. Çeşme başında bekleyen, hali vakti yerinde insanlar, beyazlar böyle. Su yok. Sıraya girmişler, bekliyorlar çeşmenin başında, ama çeşmeler de tamamen şeye, karneye bağlanmış su yani. Day zero dedikleri, yani sıfır saati, günü gelmek, hızla yaklaşmakta. O zaman tümüyle şehir çeşmelerinden hiçbir şey kalmayacak deniyor. Türkiye'ye gelecek olursak, gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre kuraklık verilere de net olarak yansımaya başlamış. Barajlara 2016 yılında 63.7 milyar metreküp su gelmiş. 2017 yılında su miktarı %26.5 olarak azalmış, oranında azalmış ve 46.6 milyar metreküp'e gerilemiş. Yani 63.7 milyar metreküpten 46.6 milyar metreküp'e gerilemiş. Su miktarındaki bu kritik durum elektrik üretim planlamasını da etkiliyormuş. Yani zam geliyor elektriğe deniliyor. Evet, bu sabahta da var. Çok ayrıntılı olarak sabah, yani kuraklık alarm veriyor. Son 44 yılın rekor seviyesinde diye verilmiş. Ve kuraklık tehlikesini kapımızın önüne getirdi diyor. Sana kötü bir haberim var. Büyükler tehlikede, bak ben sana söyleyeyim Orman ve Su İşleri Bakanı. Bıyık kesmez mi? Yani bıyık değil, bu kadar bir şekilde insanları sorumsuz da. Yani şöyle düşünsenize, 2071 yılına kadar su sorunumuz yok diyorsunuz ve ondan sonra açıyorsunuz şeyleri, muslukları ve herhangi bir şekilde tasarruf yapmadan şarıl şarıl sular akıp bitiyor. Ve bir de bunun üzerine kuraklık geliyor ve ardından diyorsunuz ki kuraklık geldiği takdirde bıyıklarımı keseceğim ben. Peki ne olacak bu noktada? Bir de kömüre de yatırım yapıyorsun. O da var. Dört bir tarafını Kanal İstanbul'a kazmayı da atlıyorsun, vuruyorsun. İnanılmaz şeyler var yani. Ankara'da iki baraj kente su veremiyor durumda var. Ama sen bütün bunları şikayet etmek istiyorsan ben şimdi fotoğrafımı bırakacağım burada. Sen onunla konuşmaya ve anlatmaya devam et, olur mu? Tamam. Süre bitiyor çünkü. Benim önemli işlerim var. Çok ufak örnekler de vereyim size. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetin daha havaların yağsız gitmesi nedeni halinde gitmesi halinde bahar mevsiminde tarım arazilerinin sulanmasında su bulamayacaklarını söylemiş. Kahramanmaraş'ta Ayvalı Barajı'nda su seviyesi %8'e, Adatepe Barajı'nda %33'e düşmüş. Kandilli Barajı'nda %35'e düşmesi üreticileri tedirgin ediyormuş Sabah Gazetesi'nin haberine göre. Evet, doğuda ve güneydoğuda da ciddi tarımsal kuraklık tehdidi var. Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de. Mardin'deki hububat üreticisi çiftçiler tedirgin olmaya başlamışlar sonbahar ve kış mevsiminde yeterli yağışın olmaması nedeniyle. Malatya'da kayısı rekoltesinin doğrudan etkileneceği söyleniyormuş. Bu yağışlardan ötürü Malatya Ticaret Borsası Başkanı konuşmuş. Şu anda kendilerini en çok sıkıntıya sokan konulardan birisinin yaşanılan kuraklık olduğunu söylemiş. Malatya'da da durum böyle. Ardından Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yağış oranında düşük olması nedeniyle çiftçiyi kuraklık endişesinin sardığından bahseden bir başka haber daha var. Diyarbakır'da ve bölgesinde etrafında geçtiğimiz yıla göre yağış oranlarının yarı oranda düşmesi çiftçiyi tedirgin ediyormuş. Bu haberleri biraz böyle kuraklık diye yazarsanız etrafta. Ya en basitinden merak ediyorsunuz bu haberleri. Kuraklık diye Google'a yazın ve haberler kısmındaki sekmelerine teker teker bakın. Her ilden neredeyse bu konuyla alakalı tedirginliklerini dile getiren bir takım insanların demeçlerini bulabileceksiniz. Sen anlat. Her taraftan. Daha benim fotoğraf burada bu sandalyenin üzerinde duracak. Rahat rahat anlatabilirsin. Evet. Mikrofonun da açık olup olmamasına bakma sen. O dinleyen dinleyecektir. İklim değişikliğinden bahseden var mı diye soracak olursanız tabii ki. Ya o tahıl ambarı işte. Yani en büyük şey, yeraltı suları da tamamen tehlikede. Ve işte çok ayrıntılı İTÜ araştırması da zaten Profesör İsmail Duman tarafından TEMA'da yaptırıldı 2 sene önce Karapınar'da. Yani Konya'da bütünüyle hububat ambarı ya da ekmek sepeti diye adlandırılan yerde yeraltı suları da mahvolacak. Açıkça, ama termik santral yapıyorlar. Hı. Çünkü büyümek esastır, büyüktür filan diye. Bir de şey, oradan son olarak şeyi de söyleyelim. Namibya'da bugün kara hayvanlarından bahsetmedik değil mi? Bir tek deniz hayvanlarından ve hava hayvanlarından bahsettik. Yarasalar. Hangi deniz hayvanlarından? Deniz anılarından. Evet, şimdi bir de kara hayvanlarından bahsedelim. Namibya'dayız gene. Windhoek'tan gelen bir haber. Xinhua, bu da haberi. Çin haber ajansından. Namibya'nın yılkı atları, yaban atları müthiş bir kuraklıktan dolayı felaket hale gelmişler. Zaten çok az sayıda bunlar, yani yok olmak üzereler Namibya'da. Muazzam bir gerileme olmuş. Toplamda zaten 168'miş sayıları 1984'te. 2017'de 86'ya inmiş. 51 aygır ve 35 kısrak ve 100 yıldan beri bu özel parkta, doğal parkta yaşıyorlar ama şimdi bitmek üzerelermiş ve bu kuraklık onları kurtarmaz. Ya bana Namibya'nın yılkı atları artık olmayacak diye çok ürkütücü bir haber verdi ama neyse. Namibyalılar düşünsün değil mi? Evet, tabii onlar düşünsün. Sen keyfine bak. Avcılar Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy'den geçecek Kanal İstanbul 45,2 kilometre uzunluğunda olacak. Acayip. Sabah gazetesinden Erhan Öztürk'ün haberine göre Cumhurbaşkanı detaylarını açıklayacak. İhale süreci başlatıldı ve sembolik kazmada vurulmuş. 3 yeni ada geliyor, haberin olsun. Çıkarılan hafriyattan çıkarılan en fazla CHP'liler sevinecek bu konuyu. Topraklar da çıkarılan topraklarda nerede kullanılacak? Artık öğrenmiş olman lazım. Hafriyattan çıkan toprak ne olur? Yeni ada yapılır. Tabii, deniz doldurulur. Tabii. Tabii, işte öyle. Ekonomik ömrü de bence biraz abartılı ama 100 yıl olacak. 100 yıl mı? 100 yıl sonra bitiyor her şey. Ama bence 100 yıl da geçer. Neyse, bunları konuşacağız. Zaten Cengiz Aktar'la da konuşma fırsatımız olacak bunu. Şimdi ara veriyoruz ama sen şurada dışarı çıkarıyorum şimdi fotoğrafımı. Çıkarın onunla... zaten yağmur yok. Ocak ayındayız, yağmur yağmadı hala İstanbul'a. Sen onunla şey konuşmaya devam et. Çıkar. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Cihan günaydın. Merhaba. Evet. Her şey yolunda değil mi? Her şey yolunda, her şey yolunda. Çok güzel. Seçim olacak, her şey çözülecek. Tabii tabii. Macron'la başlayalım istersen. Ama ondan önce iki tane seçkin var bu sabahki basından. Bir tanesi bu Doğu Perinçek ile yapılan röportaj, Ahval'de bu röportaj. Önemli malumu ilan ediyor diyeceğim ama yani ne dediğini söyleyeyim. 14 Temmuz 2016'da diyor darbe bilgisi sarayla paylaşıldı. Yani bugüne kadar yapılmış çok... 14 Temmuz 2016'da darbe olacak bilgisi sarayla paylaşıldı diyor Doğu Perinçek. Doğru söylüyorsa bütün tarihi yeniden düşünmek, yazmak gerekecek. Yazmak gerekecek. 15 Temmuz'dan bir gün önce yani. Evet. Evet. Darbe. Evet. Bu bilgiyi verdik kendisine diyorlar. Yani saray dediği Beştepe'deki büyük konut mu? Cumhurbaşkanı. Evet, evet, evet. Ve orada oturan. Danışmanlarla paylaşıldı diyor. Ahval'deki röportajda bu sabah. Yani bakmakta fayda var. Birinci seçkin bu. İkincisi ikincisi Şahin Alpay'ın bu Kafkaesk mektubu. Hakikaten tüyler ürpertici. Anjiyo olmuş Şahin Alpay. T24'de bir mektup yazmış nasıl olduğuna dair ve yani anjiyo olmadan önce elleri kelepçeli mesela falan bunları anlatıyor. İbretlik, bunu da okumakta hakikaten fayda var. Bu sabah okudum, hala yani etkisi altındayım. Yani. Öyle mi? Evet, biz onları görmedik doğrusu. Evet, yeni çünkü çok sabah yani o kadar çok... melanet ve haber var ki. Şimdi gelelim biz diğer konuya. Bu 14 Temmuz işini cana havale ediyorum. Ben o zaman şey mi oluyor? Doğu Perinçek mi enişte oldu? Enişteden duymuştum diyor orada. Bak hemen ilişkiyi kurdu. Evet, işte acar muhabir diye başını çalıştırmıyoruz biz burada. Anlamadım şimdi. 14 Temmuz'da söylenmiş olduğuna dair evet, bu iddia evet. Büyük bir iddia evet. Olamaz, söylenmiş olamaz. Bence çünkü de. O zaman bambaşka şeyler yapılırdı ve baştan... Yok, doğru değildir değil mi? Doğru değildir. Değildir. Zaten evet. Bir akrabalıkları da yok Doğu Perinçek'te. Evet. Yok. Yok evet. Yani ama işte yani bu Dugin diye bir adam var. Evet. Alexander Dugin. Profesör doktor evet. Onun ortalıkta olduğu ve Vatan Partisi'nin yani Doğu Perinçek'in partisinin davetlisi olarak oralarda bulunduğu söyleniyor ve bu Dugin'in Rus istihbaratının darbe yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki hareketlilik üzerinden bir darbe teşebbüsünde olabileceği bilgisini paylaştığını söylüyor. Evet, ben de son bir soru sorayım. Bu Dugin tıpkı enişte benzetmesinde olduğu gibi acaba Rasputin'le bir akrabalığı olabilir mi? Bak olabilir ya. Tamam işte çözdük. Mükemmel. Tabii. Tamam işte. Oldu. Meseleyi çözdük. Mükemmel. Rasdugin. Güzel. Bu günün şeyi bu. Evet. Atlatma haberi. Rasdugin ne dedi? 14 Temmuz'da. Peki. Evet. Şimdi gene bu geçen haftadan söz edelim. Bu 5 Ocak'ta kesildi galiba. Bir kesintiye uğradı telefondan. Evet. Biz bu sırada devam edelim. Yani Cengiz Aktar'la konuşmamızda iki tane sabahın erken haberlerinde bir tanesi 15 Haziran'daki menfur darbe teşebbüsünün Temmuz 15 Temmuz 2016'daki bir gün öncesinden Beştepe'de Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarına bildirildiğini söylemişti. Bir de bundan bahsetmiştik. Tekrar bağlantı oldu mu Selahattin? Olacak şimdi. Şöyle geçiyor haberde, onu da hemen ekledim. 15 Temmuz'a gelirsek bir açıklamanızda Dugin bize Türk askerinin olağanüstü bir hareketlilik içinde olduğunu söyleyince bunu hükümete söylemesini belirttik. O da bize söylediklerini Ankara'ya gittiğinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçe'ye ilettiğini söylemiş. Hükümetin darbe teşebbüsünden önce haberi vardı. Ben biliyorsam bunu bilmez olur mu diye sormuştunuz denilmiş. Yani Melik Gökçe'nin isminden de bahsediliyor bu durumu bilenler arasında. Bağlantı tekrar sağlandı galiba. Bağlantı sağlandı ama ben öyle bir haber verdim ki yani dolayısıyla bir daha kesinti olursa gene oraya dönmeliyim. Evet. Açık Ahval'in internet sitesinden var. Devamı da bir gün sonraymış zaten. Muhabirimiz olarak çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Peki şimdi şeye devam ediyoruz. Macron, evet. 5 Ocak toplantısı Paris'te. İklim zirvesine gidecekti. Kudüs meselesi çıktı. Fakat ondan sonra bir tuhaflık da var. Yani bu resmi bir devlet ziyareti değildi. En üst düzey ziyaret değildi. Bunu da altını çizmekte fayda var. Çalışma ziyaretiydi ve biraz Ankara tarafından ısrar edildiği anlaşılıyor. Yani gelen bilgilere göre. Her neyse Macron ve Fransız tarafı reddetmedi. Ve Erdoğan kalktı gitti. Şimdi pek çok değerlendirme yapıldı tabii bu konuyla alakalı. Ben de yazdım Ahval'de. Bu yani malumu ilam etti Macron aslında orada. Hepimizin bildiği ve Açık Radyo'da neredeyse 1,5-2 yıldır söylediklerimizi ilam etti. Ve Erdoğan'ın yüzüne söyledi. Yani Avrupa Birliği üyelik süreci, müzakereler bitti dedi. Yani bundan sonra bu tekrar bu durumda olan bir Türkiye ile bunları tekrar açmak mümkün değil. Tabii bunu yani Erdoğan'ın Paris'e gitmesi gerekmiyordu bütün bunları dinlemek için. Zaten malumdu ama bu sefer de en üst düzeyden yüzüne söyleme fırsatını elde etti. Ve buna mukabil dikkat edersek Tayyip Erdoğan çıkıp ya ne demek istiyorsun falan demedi. Evet, çok ilginç yani, evet. Tabii anlamak istemedim dedi, bir şeyler dedi uçakta, Fikret Bila'ya konuşmuş falan. Anlamak istemediğimi anlatmak istedim gibi bir onun şey. Onun söylemek istediğini anlamak istemedim. Ha, onun söylemek yani, istediğini anlamak istemedim gibi bir şey demiş. Ne dediği belli değil. Yani zaten orada Avrupa Birliği ile ilgili hep artık temcit pilavı gibi tekrar edilen işte 63 senedir bizi bekletiyorsunuz falan filan bir sürü yani hiç yeni bir şey yok. Çünkü şöyle temel bir sorun var. Yani insanlar bunu bir türlü yani içselleştiremedi Türkiye'de. Tayyip Erdoğan'ın ve rejimin değerleriyle Avrupa Birliği değerleri 180 derece farklı. Dolayısıyla yani rejimin yapmak istediği ve Türkiye'deki icraatıyla her konuda, ama bu sadece siyaset de değil. Ne bileyim mesela şimdi Kanal İstanbul'dan bahsedeceğiz. Yani çevre etki değerlendirme raporu konusunda da rejimin tavrı, politikalarıyla Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamalar tamamen zıt birbirine. Dolayısıyla yani Avrupa Birliği üyeliği için gereken ön çalışmalar, mevzuat uyumu falan bütün bunlar rejimin işine gelen şeyler değil. Dolayısıyla yani üyelikti, müzakereydi falan, yani bu defter çoktan kapatıldı. Kim tarafından? Rejim tarafından. Dostlar alışverişte görsün diye yani işte Avrupa Birliği geçerken bir de ondan bahsediliyor. Artık bahsedilmiyor bile aslında ama oraya Macron konuyu açtığı için ona girmek zorunda kaldı. Dolayısıyla bunu hakikaten bir kenara yazalım, buna bir mim koyalım. Evet. Yani burada bir yani bir sorun yok ve Avrupa Birliği açısından da sorun yok. Bunun miladı da 25 Ekim 2015'tir. İlk defa Juncker, yani komisyon başkanı olan Juncker, Avrupa Parlamentosu'ndaki bir konuşmasında bizim Türkiye'nin insan hakları meselesiyle ilgilenecek halimiz yok, mealen söylüyorum, gibi bir ifade kullandıydı. Tam şey öncesi bu, mülteci krizi öncesi. Yani ne demek istiyor? Bizim Türkiye ile mülteci konusunda bir iş tutmamız gerekiyor. Ad hoc bir şekilde sadece bu meseleyle alakalı. İşte Türkiye'de şu oluyormuş, bu oluyormuş falan, bunlarla uğraşacak halimiz yok. Bu darbe öncesi üstelik bütün bunlar, yani darbe teşebbüsü öncesi. Dolayısıyla yani iş orada çoktan bitti. Ve dolayısıyla bu Macron'un insan hakları konusunda, Osman Kavala ve Galatasaray Üniversitesi konusunda söyledikleri de dostlar alışverişte görsün misali. Galatasaray yani, mı? Boğaziçi Üniversitesi. Yok, Galatasaray Üniversitesi. Ha, Galatasaray Üniversitesi. Üniversitesi'nden bahsetti. Fransız kültürü diye. Evet, tabii anladım. Tabii. Yani işte o artık yani vaka, yani şey, yani mecbur kaldı. İşte Galatasaray Üniversitesi'nin çünkü Fransa ile birebir ilişkisi var. Malum 31 tane destekçi üniversitesi var ve büyük sorun var orada. Bu üniversiteler artık Galatasaray Üniversitesi ile, yani biat etmiş olan Galatasaray Üniversitesi ile çalışmak istemiyorlar. Böyle bir sorun var. Bunu dile getirmiş. Ve Osman Kavala ve diğer içeride haksız bir şekilde tutulan Türkiye yurttaşlarıyla ilgili bir liste vermiş. Ama o kadar yani. Bunun zaten cevabını da verdi Tayyip Erdoğan ve yani hakikaten ne anladığını da söyledi. Bu bahçıvan metaforunu kullandı biliyorsunuz. Yazarlar ve gazeteciler terörün bahçıvanları olabilirler. Evet, sunuyorlar yani terör fidelerini. Terör fidelerini soruyorlar ve sonra o terör oluyor ve hayatımıza göre dolayısıyla onlar da masum değildirler demeye getirdi. Hatta yani herhangi bir yargılama süreci dahi başlamamış olan Osman Kavala hakkında da mahkum eden sözler söyledi. Evet, söyledi. Uçakta da tekrar etti. Soros dedi, Gezi dedi falan. Gezi'nin şey arkasındaki yani bunu... beyindir dedi yani. Evet, evet, evet. O tamam. Yani Macron'un söylediği bu hukuk devleti temel ilkelerini Batı'nın, Avrupa'nın savunduğu tamamen reddetmek anlamına da geliyor. Macron'u doğruluyor yani. Macron'u doğruluyor ama. Alo. Gene kesildi galiba. Bir kesintiye uğradı. Ben de bu arada Cengiz Aktar'a tekrar bağlanırken şeyi söyleyeyim. Onun haberi var mı yok mu bilmiyorum ama bende de bir son dakika haberi var. Nedir efendim? CPJ, yani Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi, Committee for the Protection of Journalists, dünya genelinde basına yönelik baskı konusunda birbiriyle yarışan dünya liderleri arasında bir yarış düzenlemiş. Ve en alıngan lider yarışında Trump'ı kim geride bırakmış? Cumhurbaşkanı ya da parti cumhurbaşkanı ya da Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan. Doğru. Bravo. Evet, bu sabah ne oluyor bilmiyorum ama ikinci defadır kesiliyor. Neyse. Canlı bir şey o bir... Sen atlatma haber verdin mi? Biz de belki senin haberin vardır. Gördüm onu. Gördüm. En alıngan. Evet. En alıngan lider yarışında Trump'ı geride bırakmış Cumhurbaşkanı, evet. Erdoğan. Yani ömrümüz Erdoğan'ın söyledikleriyle bahsetmekten geçiyor ama şimdi şunu söylüyordum. Bu hukuk devleti bağlamında Ömer de dedi ki bütün bunlar da hukuk devletiyle alakası olmayan pratikler, siyasi pratikler ve Macron da bunun altını çizdi dedin. Evet. Bu da yargılanmamış bir insana yargılanmış muamelesi yapmak doğru. Ama ne dedi buna mukabil lider? Türkiye bir hukuk devletidir dedi. Evet. Orada dedi. Evet, orada dedi ve inandırıcı değil ama. Onun demesi yetmiyor. Daha doğrusu onun demesi Türkiye'yi hukuk devleti yapmakta ya da herhangi bir ülkeyi ve herhangi bir şey yapmakta yeterli değil. Vallahi işte artık orada bu tartışma oradan yürüsün. Şimdi bu Macron meselesini yani daha üzerine konuşuruz herhalde ama şöyle söyleyeyim, önümüzdeki aylarda, bunu daha önce söyledim, önümüzdeki yani Nisan ayında ilerleme raporu çıkacak. Bu sene böyle bir karar aldı komisyon. Nisan ayında çıkacak bütün aday ülkelerin ilerleme raporu. Herhalde ondan önce ve konseyde, yani 27 veya 28 ülkenin tamamını kapsamayacak şekilde bir oylamaya gitmeden, çünkü onun için 3-2 çoğunluk gerekiyor. Yani Türkiye ile ilgili yeni bir karar alınabilmesi için. Herhalde bu formülü uygulamayacaklar. Başka bir formül bulup müzakerelerin şimdilik askıya alındığı ve Türkiye'nin artık müzakere etmediği ile ilgili bir, belki bir dönem başkanlığının, yani Bulgaristan'ın bir deklarasyonuyla bu işi halletmeye çalışacaklar. Bilmiyorum ama her hal ve karda, yani Macron'un söylediği gibi, artık fiilen yürümeyen müzakere sürecine ve üyelik sürecine, müzakere değil sadece, üyelik sürecine, bu yeni, yani artık yani üye adayı da değil Türkiye, buna bir kılıf bulunacak herhalde. Can'la ilgili bir bilgi vereyim. Bütün bu afra tafraya rağmen, yani işte Paris'e gidildi, işte et alındı, uçak alındı falan biliyorsunuz. Ondan sonra bir dolu şey konuşuldu. Ne alındı? Roket de alınacak. Roket tabii de alınıyor, her şey alındı. Ondan sonra cash falan neyse. Ona, ve bir sürü şey konuşuldu. Fakat yani üyelikle alakası da olmayan aslında ve bu konuda epey bir laf söylenmiş olan vize meselesinin V'sinden bahsedildi. İşte bu olmadı. Yani hayır ama yani şimdi yani hakikaten tam bir sanç verici bir durum aslında. Evet, yani terör yasalarını basına karşı en zalimce kullanan yarışmasında finalistler Recep Tayyip Erdoğan ve Abdülfettah El-Sisi, kazanan Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye dünyada en çok gazetecinin cezaevinde olduğu ülke. Son rapora göre CPJ'in 73 gazeteci cezaevinde. Tutuklu gazetecilerin hepsi devlete karşı suçlar sebebiyle soruşturuluyor ya da bu başlıkta hüküm giymiş. Birçok davada da iddia terör propagandası yapmak ya da terör örgütüne yardım sağlamak. Peki Mısır'a vize kalkıyor mu? Sormadım, bilmiyorum. Yani kazandık ama yani finalist, öbür finalist LCC yenildi. Öbür burada kazandık diyorsun, vize önemli değil diyorsun. Yani. Evet, öyle diyorum ama can duymasın. Bir de finalistlerde en kırılgan da Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump arasında kazanan Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Türk yetkililer gazetecileri, yayın organlarını ve sosyal medya kullanıcılarını düzenli olarak Cumhurbaşkanı'na ve Türklüğe hakaretle suçlamış. Evet, neler yani. Bir de şey olmuştu. 46.193 dava Cumhurbaşkanı'na ve Türklüğe hakaret var. 50.000 davadan bahsediyoruz. Evet. Bu dünya rekoru. 193 dava, iyi bir şey. İşte bu konularda rekor kuruyoruz. Evet. Cengiz Bey, farklı bir formül düşünebilir miyiz? Dün Hırvatistanlı Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarović'i ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarından sonra ben farklı bir yol düşünmeye başladım. Dinliyorum. Kendisi Kitarović demiş ki, daha önce pek çok kez söylediğim gibi Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda tutulması Avrupa Birliği açısından hayati öneme sahiptir açıklamasını yapmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu ciddi ve önemli açıklamaya, zaten Sayın Kitarović süreçle ilgili bilgiler verdiler. Aslında biz bu 2017'nin sonunda Hırvatistan'dan çok ciddi bir ithalat yaptık. Onu da biliyorsunuz. Beşiktaş Hırvatistan milli takımının çok çok önemli oyuncusu olan Domagoj Vida'ya transfer etti. Bu önemli bir ithalattır. Hırvatistan için de önemli bir ihracattır. Hayırlı olsun demiş. Yani Vida yerine Can, ya Vida yerine Tombil olamaz mı? Futbol olmasa bile radyoculuk falan. Zaten çok fazla giden de olduğundan bahsediliyor bu aralar. Vize Can Tombil olmasa bile radyocu Can Tombil Hırvatistan'da program yapıyor mesela. Neden? Oraya biliyorsun Schengen'de değil, aklında. Değil mi? İşte. Hırvatistan. Daha önce söyleseydiniz bunu keşke. Ama işte görüyorsun. Galatasaray'ın trenerini de biz Hırvat, o da ama gitti maalesef. Gitti zamanında. Neyse. O da ihraç edildi. İhraç edildi. Böyle tartışmalar da varmış yani yakın zamanda. Mükemmel. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği Hırvatistan'a kaldıysa da sorun yok demek ki. Neyse. Yani Macron Avrupa Birliği defteri kapandı dedi diyorsun, öyle mi? Peki. Hadi KKTC'ye gelelim. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Meclis yani 50 milletvekilliği için seçim yapıldı. Yani beklendiği gibi tek bir parti çoğunluğu elde edemedi. Herhalde yeni bir koalisyon hükümetine gidilecek. Bu sağ bir koalisyon olacak. Cumhuriyetçi Türk Partisi işin içinde yok. Ve yani Ulusal bir Birlik Partisi kazandı yine. UBP birinci geldi. Ve önemli olan şu, ilk defa kolonlardan yani Anadolu'dan oraya gidip yerleşmiş veya yerleştirilmiş olan Türkiyelilerden oluşan ağırlıklı olarak Yeniden Doğuş Partisi ilk defa 1983'ten beri var olan KKTC'nin tarihinde meclise girdi. 3 tane vekille beraber. Bu seçim aslında şimdi arda arda bir seçimler olacak. Hem şimdi Kuzey başladı, ardından Güney'de başkanlık seçimi olacak. Orada da Anastasiadis ile Papadopoulos, yani bu eski bizim bildiğimiz Mehmet Ali Talat'ın muadili olan Papadopoulos'un oğlu aday, aynı çizgide ve büyük ihtimalle o kazanacak. Bu tamamen birleşmeye karşı, yani iki yakanın birleşmesine karşı olan bir siyasetçi. Muhtemelen o kazanacak. Ardından KKTC'de başkanlık seçimleri yapılacak. Orada da muhtemelen Akıncı gidiyor. Onun yerine herhalde yani şimdiki başbakan olabilir, başka birisi olabilir. Ama adanın bölünmüşlüğü herhalde artık ila nihaye tescillenmiş oluyor. Bunu bir kenara not edelim. Evet, birleşme defteri de kapatıldı yani. Evet. Evet, bu da üzücü doğrusu. Çünkü çok önemli bir konuydu aslında o da. Yani umut var mıydı yok muydu bilmiyorum. Yok. Ama her zaman önemli bir yer tutuyor. Bu sefer tamamen külliyen bitti herhalde. Yani bir de tabii bu artık Türkiye'nin Avrupa Birliği talebi kalmadığı ölçüde daha da bitti, öyle söyleyeyim. Evet. Partinin adını da yeni bir ad öneriyorum Yeniden ben. Yeniden Doğuş Partisi. Ben ona başka bir ad öneriyorum. Aynı şey ama Osmanlıca söyleyin. Şimdi Basü Badel Mevt Partisi olsun. Osmanlıca Türkçesi. Evet. Nasıl yazılıyor? Basü Badel Mevt. Nasıl fikir? Mükemmel. Basü Badel mükemmel. Evet. Son birkaç dakikamız kaldı galiba. Evet. Bu Kanal İstanbul meselesi. Şimdi bunu gündemde tutmakta fayda var. Kazma vuruldu diye bir haber çıktı. Evet, sembolik ÇED yok ortada ama kazma vuruldu. Nasıl oluyor Can? Sembolik kazma vurulmuş ama. Ha tamam. Yani nasıl yani virtual mı, şey değil mi? Sanal dünyada mı? Minecraft yani, internet... değil mi? Evet, olabilir, farklı sistemlerde olabilir yani. Oyun mu bu? Ne dedi? Kanal oyunu mu? Evet, sanal gerçeklik dünyasının en önemli şeyi. Fakat müthiş bir şey çünkü açıklama gelmiş sabahtan, Sabah gazetesinden. Detaylarını Cumhurbaşkanı açıklayacakmış ama 5 alternatiften seçilen Kanal İstanbul'un güzergahı resmileşmiş ve sondaj çalışmaları kapsamında ilk kazma vurulmuş. Vuruldu tabii ve bunu bütün gazeteler dün mal bulmuş mağribi gibi haber yaptı sabahtan alarak. Ve hepsi istisnasız emlak fiyatı konuşuyordu. Evet. Yüz kızartıcı yani. Evet. İşte çok değerlenecek. Yok işte 4 tane ilçe abad olacak. Bir tanesi Arnavutköy, Boğaz kıyısındaki değil öbürkü falan, evet. Böyle. Ve işte 42 kilometre olacak. Ortada daha ÇED yok. Ve ÇED'in başına geleni biliyor musunuz? Bir kere bir ısmarlama, bir ÇED çıktı. Ne olduğu belli. Kimse okumadı. Ve ÇED bir gün kaldı, askıda kaldı. Ve bir gün sonra kaldırıldı. Çevresel etki değerlendirme. Burada da yani ÇED konusunda da bir defter kapatıldı diyebiliriz. Ya zaten büyük projeler biliyorsunuz. Yani bunlar iyi de dostlar alışverişte görsün diye yapılmış. Aslında Türkiye'de ve sadece Türkiye'yi ilgilendiren projelerde ÇED yok. Bu ÇED'in esbabı mucibesi, bu benim açımdan bu benim bir tahminim. yurt dışı bağlantılı olduğu için bu proje, yani bütün Karadeniz'deki sahildar ülkeleri ilgilendirdiği için, çünkü Karadeniz'i boşaltacak. Karadeniz'e akan ırmakları da boşaltacak demek. Bu Tuna, Dinyefer, Dinyesler falan. Dolayısıyla o ülkeleri de, yani Rusya'yı, Romanya'yı, Bulgaristan'ı ve Tuna'nın arkasında kalan Almanya'dan bu yana, yani bütün o ülkeleri ilgilendirdiği için bir ÇED yapalım artık, ayıp olmasın dediler herhalde. O yüzden, ama onu da askıdan çıkarmışlar. Ne var içinde belli değil. Yani hakikaten tam bir korkunç bir Alaturkalık. Nasıl da belli değil. Projesi. Katiyen doğru değil. Benim elimdeki habere göre T24'ten plana yeşil alanlar, ÇED yani çevresel etki değerlendirme raporu hazır. Plana yeşil alanlar, kentsel çalışma alanları, korunacak alanlar işlenmiş. Ah, yapı sınırlaması varmış. Evet. Gördün mü? Bu şeye de vardı. Üçüncü köprü civarına da ev yapılmayacaktı biliyorsunuz. Evet. Korunacak alanlar, sosyal altyapı alanları, afet tehlike alanları, su, atık su ve atık sistemleri, sağlık, turizm, ulaşım, karayolları, demiryolları, deniz yolları ve hava yolları alanları, hepsi var işlenmiş. Maşallah. ÇED'de. Nasıl? Maşallah. ÇED o herhalde bir kitap çıkar herhalde, değil mi? Büyük bir kitap. Kitapçık rengi olur de, mu? Rengi ne? Yeşil. Yeşil. Evet. Durum yani bu. Sadece İstanbul'u değil, Karadeniz'i, Marmara'yı ve Karadeniz'e dökülen bütün ırmakları bitirecek bir hakikaten dünya boyutunda, kainat boyutunda bir kabus proje izlemeye devam edeceğiz. Evet, peki Cengiz, çok teşekkür ederiz. Bitirirken ben de öyle gitmek yok, ayrılmak yok, hemen bekliyorum. Peki. Tabii. O zaman şimdi hep şey yaptın. Bugün arabesk çalmaya karar verdik, eğer kabul edersen. Avrupa Birliği'nden Arap Birliği'ne mi? Nedir? Hayır. Abi? Yıldırım Caner'den bir şarkı. Nedir? Kapattım ben defteri. Oh, mükemmel. Söz verdim, umutlarımı söndürdün. Gelirim dedim, bekledim, gelmedin. Ama olsun, kapattım ben defteri. Gelsen de faydası yok gerçi diye gidiyor sözleri. Beğeneceğini umuyor, umuduyla çalıyoruz. Mükemmel. Çerevesizi. Bu yılın ilk programıydı. Hayırlara vesile olsun. Cümleten efendim. Cümleten. Teşekkür. Amin. Görüşmek üzere. Söz etmeyi, o defteri kapattım. Günahıyla, sevabıyla o defteri kapattım. Bana aşktan söz etmeyi, o defteri kapattım. Günahıyla, sevabıyla o defteri kapattım. Senden kalan ne varsa yaktım, denize attım. Hayatıma yeniden beyaz bir sayfa açtım. Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. streets turn mauve, empty smell metal, weeds between buildings, pictures on my hard drive, but I'm the luckiest guy. Not the loneliest guy. Steam on the floor, shirts by the mirror's frame, clouds green low, no sign, no nothing now, but I'm the luckiest guy, not the loneliest guy. All the pages that have turned, all the errors left unlearned. Oh, but I'm the luckiest guy. David Bowie'den The Loneliest Guy adlı şarkının bir bölümünü dinleyebildik. Zaman darlığından tamamını çalamadık. En yalnız adam benim. Değilim aslında diyor, en şanslı adam falan diye ironik bir durumu dile getiriyor. David Bowie'nin, David Robert Jones asıl adı ama hepimizin bildiği adıyla David Bowie'nin ölümünün birinci yıl dönümü. 10 Ocak 2016'da hayata veda etmişti. İkinci yıl oluyor, evet. Aslında yanlış söyledim. Şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncu, çok 5-50 yıl boyunca çok popüler olmuş ve son derece popüler müziğin dünyasında önemli değişiklikler yapılmış bir insan. Hakkında uzun bir, pek çok programda yapmıştık Donat Bayar. Bize aylarca David Bowie programları da yapmıştı Açık Radyo'da. Şeyi de bir ufak ekleme yapayım başta konuştuğumuz şeye, bu Salvadorlulardan 250 bininin geri gönderilmesi kararının vahameti. Bir de şurada bir ufak detay var. Ufak ama dünyanın en can alıcı, can yakıcı diyeyim detaylarından bir tanesi. Ülke perişan halde, pek çok Orta Amerika ülkesinde olduğu gibi. Yani şiddetten ve yoksulluktan filan kırılıyor. Ama çok, üçte biri gayri safi hasılasının üçte biri bu göçmenlerin gönderdiği gelirlerden oluşuyormuş. Üçte bir. Yani bunu yok ediyor. Ve bunun sonuçları diyor bu konuda Amy Goodman'la konuşan Anu Joshi diye birisi, Hint kökenli. Göç politikalarının başında New York Immigration Coalition diye bir şeyin direktörü diyor ki bunun yalnız El Salvador için değil, Amerika ve Orta Amerika ve Kuzey Amerika, yani Amerika Birleşik Devletleri için de çok ciddi sonuçları olacaktır diyor. Yani o %17'siymiş gayri safi hasılasının Amerika Birleşik Devletleri'nden ve en şiddet dolu ülke diyor. Ve eğer daha yüz binlerce kişiyi de zaten kurumları zayıf, şiddetin çok yaygın olduğu bir yere geri gönderirseniz zaten her gün çeteler yeni eleman alıyorlarmış, adam öldürme katiller. Çok iyi olmayacak kimse için diyor. Bir de arkasından 800 bin genç insanın daha gönderilmesi gibi durumlar var. Yani dünyanın fevkalade endişe verici bir durumda olduğunu söyleyelim. Buna şeyi de ekleyelim. İsrail'in yeni ya gidersiniz ya da biz size göndermeyi biliriz şeklindeki politikası da Afrikalı göçmenlere karşı. Aynı şey. Afrikalı. Aynı şey. Onların da gönderdikleri paralarla yaşayan pek çok insan var. Gidecekleri yer yok ve bir zamanlar Nazi Almanya'sında Holocaust diye bildiğimiz Yahudilere siz ya gidersiniz ya da perişan olursunuz lafını. Şimdi Holocaust'un kurbanlarının torunlarının Afrikalılara söylüyor olması da çok düşündürücü doğrusu yani. Evet. Bir diğer taraftan da savaşlar da devam ediyor. Suriye'de Esad ve Rusya yönetimi önderliğinde yapılmış olan saldırılar var. Bu saldırılar sonrasında Hama ve İdlib'e yönelik yoğun bombardımanlar neticesinde yüz binlerce Suriyeli yollara düşmüş durumda olduğu söyleniyor. Esad ve Rus uçaklarının bölgedeki saldırılarını sürmediği takdirde Türkiye'ye doğru büyük bir göç dalgasının da kapıda olduğu da aynı şekilde evet, belirtilenler arasında. Yani evet bir yanda El Salvadorlular bir yandan Afrikalılar İsrail'den bir yandan da bu Suriyelilerin durumu Rus ve İranlı büyükelçiler de bakanlığa çağrılmıştı kendinden aldığımız bir haber. Bu da önemli aslında çünkü dün birazcık ele almaya çalıştık neler olup bittiğini kavramak da kolay değil ama İdlib denen yerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de konuşlandığı yerlerden birisi. Suriye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de kurduğu gözlem noktasının güneydoğusunda bir kara harekatı yürüttüğü, bölge sınırlarını ihlal ettiği, bazı yerleşim birimlerinde de kontrolü ele geçirdiği belirtiliyor Dike'nin haberine göre. Rejim birliklerinin bu şekilde ilerlemesi basit bir ateşkes ihlali değil. Astana'da 3 garantörün yani Türkiye, Rusya ve İran'ın varmış olduğu mutabakatın ihlal edildiği anlamına gelir diyor Türkiye hilafına. İdlib gerginliği azaltma bölgesinin ne demekse bu gerginliği azaltma ilan çatışmasızlık. Evet çatışmasızlık. İhlallerden duyulan rahatsızlık hem Rus hem de İranlı büyükelçilere iletilmiş. Söz konusu ihlaller sürüyor. Son olarak bakanlığımıza çağrıldı Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi diyor 9 Ocak'ta. Tepkimiz ve rahatsızlığımız güçlü ifadelerle dile getirilmiş diyor. Vurursak dağıtırız mıydı neydi o? Yani en yakın müttefikleri bir şekilde de şu an Türkiye'nin. İran'da Rusya ve İran evet. Evet ve şimdi ikisini de çağırıyorlar ve güçlü ifadelerle dile getiriliyor. Öyle bir müttefik ki yani Rusya'daki protesto gösterileri ki bu protesto gösterilerinin en büyük motiflerinden bir tanesi de İran'daki protesto gösterilerinden bahsediyorum. Hazinenin, paranın, insanların verdiği vergilerin bir şekilde Rusya'daki Esad yönetimine silah ve aynı zamanda oradaki Hizbullah milislerine para yardımı olarak gitmesine karşı yapılmış olan bir protesto. Yani bu mesaj verilmeye çalışılıyor. Bu mesaj verilmesine rağmen Türkiye'deki yetkililer de gayet böyle bu protesto gösterileri karşısında oldukça sert bir şekilde ya oldukça kucaklamayıcı bir şekilde açıklamalar yaptılar ve Gezi Parkı protestolarına benzettiler. Öyle düşünün yani. Çok acayip. İnsanların bu isteklerini. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna roketli saldırı da olduğu belirtiliyor aynı haberde. Ama saldırıyı kimin gerçekleştiği açıklanmamıştı. Toplantıyla saldırı arasında bağ olup olmadığı da söylenmemiş. Ama bu durumda şöyle oluyor. Yani Suriye ve Irak'la zaten malum Türkiye'nin durumu. Komşular olarak bakarsak doğudaki Ermenistan'la zaten hiç ilişki yok. Gürcistan var bir tek. O da Rusya'yla işte şey durumu. Gürcistan'la bilmiyorum durumu iyi mi kötü mü ilişkiler ama onun dışında hiçbir komşuyla iyi bir durum olduğunu söylememiz mümkün değil. Son olarak İran ve yani girerse işin içine Bulgaristan'la da problemler var, Yunanistan'la da problemler var. Yani sıfır komşularla sıfır sorundan sırf soruna geçildiği bütün komşularla bir endişe verici durum da var. Bu arada Erdoğan da şeyi söylemiş. Bu trenden düşenler düştükleri yerde kalır demiş. Abdullah Gül'den mi bahsediyor? Evet. Abdullah Gül için son dönemde tartışma yaşadığı Selefi Abdullah Gül'e çatmış. Bugün dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin partimizle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Birileri hayır için kampanya yürütüyor demiş. Trenden indirdi diyor Diken Gazetesi. Kim hayır için kampanya yürütmüş? Ad vermemiş. Ama Erdoğan hukuk devleti açısından kaygı verici olduğunu bulunca Erdoğan da açıklamayı üzücü bulmuş. Gül de sorumluluğum diye cevap vermişti. Şimdi bu trenden düşenler düştükleri yerde kalır demişler. Bana çok samimi bir tartışmaymış gibi gelmiyor. Hasan Cemal de vurdu mu oturtan bir cumhurbaşkanı istemiyorum demiş. Başımızda hukukun rafa kalktığı, hukukun yerini kaba kuvvetin aldığı bir memlekette yaşamaktan kim mutlu olabilir ki diyor. Ama yakınmak yetmez. Artık hep bir ağızdan kaba kuvvete hayır diye haykırmak da yetmiyor. Örgütlü eylem koymak, bir demokrasi bloku oluşturmak için el birliği yapmak şart. Zaman geçiyor demiş. Evet, yani üniversitelerle ilgili de durum aşikar. Bir de Deniz Nakiye, Ahmet Sporlu futbolcu Deniz Nakiye, Almanya'da aracına düzenlenen silahlı saldırının ardından polis koruması verilmiş Almanya'da. Güvenli bir yere götürüldüğü de belirtilmiş. Son derece ciddi bir durum. O da gizli bir yerde polis koruması altında diye soruyor. Alman basın ajansına yapılan açıklamada Nakiye'nin avukatı müvekkilinin olayın şokunu atlattığını, durumunun iyi olduğunu ama yaşamından endişeli olduğunu belirtmiş. Yani çok acayip bir durum var. Alman Anayasa Mahkemesi radikal İslamcı bir Türk'ün işkence görme ve insanlık dışı tutukluluk koşullarına maruz kalma tehlikesi nedeniyle Türkiye'ye sınır dışı edilmesini durdurmuş. Kararı da emsal niteliği taşıyormuş Doğu Çevre'lerin haberine evet, göre. Evet, o da önemli. Bir de günün en seni sevindirecek haberini söylüyorum Selahattin'le beraber. Arda Turan Başakşehir'le Prensip'te anlaşmış. Sponsorların büyük fedakarlığıyla Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da adeta bir soft porn açıklaması yapmış yani. Arzulu ve hırslı, bize karşı çok istekli olması. Erotik diyoruz ona. Erotik peki diyelim. Sıcak bakıyor demiş bir de. Başakşehir'in parası nereden geliyor? Ya taraftar da yok. Sponsorlar büyük fedakarlık yaptı. Sponsorlar yapmış işte. Tamam. Evet. Hayır. Onu söylüyor zaten. Yalnız Arda Turan daha önce Balıkçı'da dostlara konuşup Beşiktaş'a evet dedim, iki kulüp anlaşmalı dediğini de hatırlıyorum. Artık böyle bu kadar olur. Hala Beşiktaş'a istiyor mu bilmiyorum Selahattin ama ben Galatasaray'a istemiyorum. Kesin istifa ettim Galatasaray'ın taraftarlığından ama olsun. Prensip'te anlaşmış olmaları da çok güzel. Gerçekten ne istediğini öğrenebilmek için İspanya'ya gittim diyor Gümüşdağ. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, iş adamı. Çok iyi bir haberle bitirelim. Sur, Kırklar Dağı'ndaki yıkımı durdurma kararı. Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Kırklar Dağı'nda yapılan yıkım için durdurma kararı verildi. Mahkeme kararında yıkımın telafisi güç zararlara yol açabileceğini belirtmiş. 33 medeniyetin haritadan silinmesine yol açacaktı. Bir ikinci iyi haber de Silivri'ye bağlı Danamandıra köyünde yapılan 10 senedir köylülerin yaşamını olumsuz etkileyen taş ocaklarına karşı köylüler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulunmuş. Dinamitlerinizi ve hafriyat kamyonlarınızı alın gidin demişler. Bu da ve son iyi haber, üçüncü. Poyraz Ali annesine kavuşmuş, Zeynep Bakır tahliye olmuş. 2013'ten beri hapishanede adalet mücadelesi veriyordu Zeynep Bakır. Dün özgürlüğüne kavuşmuş, basın açıklaması yapmak gibi suçları vardı. Evet. Özgür Karadeniz'in Sesi gazetesine yazı yazmak. Evet, bir bağlantımız olacak şimdi. Sosyolog Profesör Doktor Ferhat Kenter'le konuşacağız. Ve konumuz dönüşüm ama farklı bir şekilde bir dönüşüm. Teneke Mahalle'den romanlar normal eve çıktılar. Bu hikaye aynı zamanda uzun bir çalışmanın ürünü. Bu konuyla alakalı olarak da bugün düzenlenecek olan bir fotoğraf sergisi var. Söyleşi ve belgeselin aynı zamanda müzik dinletisinin de içinde bulunduğu. Bu konuyla alakalı olarak çalışanlardan bir tanesi olan benim de hocam olan kendisi, bu sosyolog Profesör Doktor Ferhat Kentel telefonumuzda olacak şimdi. Evet, ve hem kendisinin hem de eşi Çiğdem'in yıllar süren, 2 yıl süren çabalarının sonuç verdiğini, olumlu iyi haberlerle bitirelim demişken bunu da ekleyerek, evet, şey yapabiliriz. Kelimet Çiğdem Türk. Kelimet Çiğdem Türk, evet. Merhaba Ferhat, günaydın. Merhaba, günaydın, nasılsınız? İyi vallahi. Günaydın hocam, merhaba. Gayet günaydın, iyi durumlar. Evet, çok muhteşem haberler verdiniz. En son bitirirken bari 3 tane 4 tane ufak tefek bir şeyler saydınız. Benimki de biraz öyle bir şey olsun. Evet, bari ben de öyle bağlayalım diye bir evet, mimarisini öyle yaptık. Yapmaya çalıştık ya, daha doğrusu. Evet, yani sizin de biraz özetlediğiniz gibi 2 sene özellikle tabii benim eşim çok bu işte uğraştı. Ben de biraz hamallık yaptım, şoförlük yaptım falan bu süre içinde. Ama işte tenekeden, kartondan evlerde yaşayan insanlar üzerine işte bir gönüllü bir çalışmayla ama aynı zamanda devlet kurumlarını, belediyeleri de devreye sokarak çok yönlü bir, yani çok nasıl diyeyim, yönlü, çok bileşenli bir çalışma oldu bu. Proje falan değildi bu. Hani projeler sunulur, işte bir takım finanslar alınır bir yerlerden ve işte hedefe ulaşılmaya çalışılır. Bu öyle değildi. Önce insanlar, özellikle öğrenciler, işte çocuklar okullara kaydettirilmeye çalışıldı ve büyük ölçüde başarıldı. Çocuklar okula çok soğuktu. İşte okulda, okullarda yemek, kahvaltı gibi şeyler verildi. Okul normal bir hale geldi. İşte çok, yani kabaca 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebileceğimiz gibi romanlara üzerine bayağı bir ayrımcılık var. O ayrımcılık büyük ölçüde okul vasıtasıyla kırıldı. Çocuklar okulu sevdiler. Çok başarılar elde ettiler. Hatta bayağı ilginç sonuçlar alındı. Birincilikler falan elde ettiler. Evet, bu, arkasından, bu Sultanbeyli değil mi? Sultanbeyli'de, evet, Sultanbeyli'de. Yani bu Teneke Mahalle dediğimiz, aslında böyle resmi adı Teneke Mahalle olan bir yer yok. Yani biraz evet, bizim işte metaforik olarak verdiğimiz bir şey oldu. Pendik ilçesi sınırları içinde ama Sultanbeyli'ye daha yakın. Sultanbeyli'de bir Yıldırım Beyazıt Okulu'na kaydoldu çocuklar. Okula alıştırdılar. Gönüllü insanlardan işte paralar toplanıp bu çocuklara formalar alındı, botlar alındı vesaire bir şeyler alındı. En son aşamada işte bayağı bu artık en ileri aşama oldu. Evlere çıkartmak için uğraşıldı ve özellikle eşim işte orada bayağı yazın ortasında yani hamile diyeyim emlakçılardan evler bulundu, komisyonlar ödendi. İşte bu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın, Sultanbeyli Belediyesi'nin, Pendik Kaymakamlığı'nın ve Pendik Belediyesi'nin hepsinin nasıl diyeyim, çabaları dahil edilerek evler tutuldu bu insanlara. Evlere eşyalar alındı, buzdolabı, çamaşır makinesi vesaire. İşte maaş bağlandı, 2 sene boyunca maaş ödenecek bu insanlara. Yani sonuç olarak sanki şöyle bir şey oldu, bu biraz böyle el yordamıyla sanki bir yani büyük laf olmasın ama model gibi bir şey oldu sanki bu, yani gönüllü insanlar, sivil toplum, hatta biz de bunun üzerine Ortak Hayaller diye bir girişim kurduk. Bu muhtemelen dernekleşecek herhalde, buna benzer faaliyetler yapmak için. İşte pekala kamu kuruluşlarıyla o real siyasetin ötesinde gündelik hayatta bir şeyler değiştirilebilir. Evet, bu bundan daha önemli de bir mesaj vermek zor doğrusu. Yani esas itibariyle uzun zamandan beri biz de çeşitli programlarımızda da bunu takip etmeye çalışıyoruz. Yani model sözü çok iddialı gibi görünse de değil aslında. Gerçek model böyle yerel inisiyatiflerden, halkın birbirine dokunarak insanların yapabilmesiyle oluyor. O yüzden çok kıymetli bir şey yani. Bu. Evet, sanırım iyi bir şey oldu. Yani işte bundan sonra tabii ama şunu da sağlamak lazım. Yani işte romanların kültürü, gelenekleri vesaire işte ya da dışlanmış olmalarına paralel olarak iş anlamında çok zayıf durumdalar. Yani bu insanlar sadece kağıt topluyorlar, çiçek yapıyorlar. İşte fındığa gündelik işçilik yapmaya gidiyorlar işte bu Düzce taraflarına falan. Ama daha sürekli olarak bir şeyler yapmak lazım örneğin. İşte bundan sonra da herhalde bakalım başarabilirsek yine bütün bu aktörlerle birlikte onların bir tür meslek edinme ve meslekleri sayesinde işte hayatlarını idame ettirebilecek bir gelir, düzenli bir gelir kaynağı halletmemiz lazım. Yoksa çünkü 2 sene sonra aldıkları maaşlar kesilecek bu insanların. Bu 2 sene içinde böyle bir hedef var şimdi. Evet, yani romanlar için yeni bir gelecek. Dünden bugüne Teneke Mahalle diye ve çok ilginç bir süreç. Yani eğitimden, sıcak su ve temiz yiyecekten mahrum Teneke Mahalle'de çadırlarda yaşayan 18 roman aile 2 yıl süren çabalar sonunda bu derme çatma çadırlardan kurtulup ailelerin eve, çocukların da eğitime kavuşması gibi bir olay var. Peki, bugün de işte yani saat 3'te bu Sultanbeyli Belediyesi'nin işte hemen ona bağlı olan Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde işte bu hem bir tür belgesel gösterimi olacak. İşte bir takım söyleşiler olacak. Romanlarla söyleşeceğiz hatta. Onları da işte çıkaracağız oraya. Anlatsınlar bakalım. Yani nasıl yaşadılar bunu ve ne bekliyorları biraz anlamak için. Gayda İstanbul müzik yapacak. Fotoğraf sergisi falan böyle bir şey yani. Hem işte belki bu sayede gelecek olan insanlara da işte bu fikir belki ilham verir gibi bir niyet var bugün için. Evet, çok ilham verici olduğunu söylemeliyiz. Yani bugün saat 15'te bir kez daha tekrarlayalım istersen. Sultanbeyli Belediyesi Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde bu Abdurrahman Gazi Mahallesi Belediye Caddesi No 38 Sultanbeyli. Biraz uzakça belki merkezlere göre ama yani sanki değer diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkürler vallahi. Ben çok teşekkür ederim bu vesileye fırsatı verdiğiniz için. Hepinize çok selam ve sevgiler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın. Çok sağ olun. Evet, bu şekilde de tamamlamış olacağız herhalde. İyi haberlerin sonuncusuydu bu. Küçük ama önemli girişimler yani. Ve takip edeceğiz. Başka diğer birkaç kötü haberimiz vardı. Onlardan artık vazgeçiyorum bu durum yarın karşısında. Yarın nasıl olsa şey yapabiliriz. Biz buradan çekilirken ama tabii şeyimiz kartondan yapılmış Ömer Madra şeyi burada bulunacak stüdyoda. Bütün dinleyiciler oraya gönderebilirler şeylerini. Açık Radyo'nun kapısının önüne koyuyoruz. Bu çok beğendim ben. Tayland Başbakanınızın bütün sorularınız varsa kartondan mankenime sorma imkanı bulacaksınız. Güzel. Gördüğünüz gibi ta uzak Asya'dan esinlenme şeylerimiz de var bizim. Vida gibi aynı zamanda diktatör maketi de ihraç ettik model olarak. Evet. Çok hoş bir şey oldu. İhraç ettik değil mi? Yok, ithal ettik. İthal ettik. İthal. Karıştırıyorum ben bari. İhracat daha sonra inşallah. Evet. Peki David, ne çalalım? Ha, Rebel Rebel Rebel. David Bowie'nin yıl dönümünden bahsediyorsak eğer. İsyancı vaziyetleri. Evet. Rebel Rebel. Peki David Bowie'nin ikinci ölüm yıl dönümünde Rebel Rebel çalarak sizleri bırakıyoruz yarına kadar. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Got your mother in a whirl. She's not sure if you're a boy or a girl. Hey, baby, your hair's all right. Hey, baby, stay out tonight. You like me and you like it all. You love dancing and you look divine. You love bands when they play it hard. You want more and you want it fast. Put you down, you say I'm wrong. You talk, you think, you put them on. Yeah, yeah. Train. your mother in the world. She's not sure if you're a boy or a girl. Hey, baby, it's all right. Hey, baby, stay out tonight. Stay out tonight. Stay out tonight. Açık Gazete.